श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के तीन श्लोकों का विचार ज्ञान यज्ञ से पहले नियमित स्वाध्याय में संपन्न हुआ था। चतुर्थ श्लोक से नियमित स्वाध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के हम लोग विचार प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के दशम श्लोक तक तो एक प्रकार से भूमिका है श्रीमद् भगवद गीता की, और ग्यारहवें श्लोक से गीता का प्रारंभ होता है। तो ग्यारहवें श्लोक से बहत्तरवें श्लोक तक जो 62 श्लोक हैं, इन 62 श्लोकों में एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम है। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम है, वो भूमिका हुई। और उपक्रम में तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक जिस अर्थ को विस्तार से बताना है उस अर्थ का संक्षेप में कथन है। उपक्रम ऐसा ही होता है, ग्रंथ में विस्तार से युक्त्यादि के आधार पर जिस अर्थ का प्रतिपादन करना है उस अर्थ का निर्देश किया जाता है संक्षेप में, उपक्रम में। बीच में उसका उपपादन होता है और फिर उपपादित अर्थ का उपसंहार अंत में होता है। 18वें अध्याय में उपसंहार है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तो कुल मिलकर के 15 अध्याय में ही है। तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक विस्तार से जिस बात को बताया गया है शुरू में उसका संकेत किया दूसरे अध्याय में, और 18वें अध्याय में उसका उपसंहार हुआ। तो तीसरे अध्याय से विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रकार से प्रारंभ हुआ है। तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय इस श्लोक से ज्ञान की अपेक्षा कर्म को निकृष्ट बताया, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो दो प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म को कर्मयोग कहा जा रहा है, कर्मनिष्ठा शब्द से भी कहा जा रहा है, और निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान योग, ज्ञान निष्ठा। और भगवान ने एक प्रकार से कर्म की अपेक्षा ज्ञान को उत्कृष्ट बता करके ज्ञान की तो प्रशंसा कर दी, और अर्जुन को कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, से कर्म योग का ही अधिकारी बताया, कहा कि तुम तो कर्म ही करो। आतिष्टो तिष्ठ भारत इत्यादि से वही सब कह रहा है। तो अर्जुन के मन में ऐसे पहले से ही विषाद था, और भगवान से प्रार्थना अर्जुन ने विषाद निवृत्ति का उपाय बताने के लिए की थी, लेकिन भगवान के इन वाक्यों को सुन करके अर्जुन का विषाद दूर नहीं हुआ, एक प्रकार से और अधिक बढ़ गया कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म निकृष्ट हैं, ज्ञान श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तुम कर्म ही करो। ये सुना तो अर्जुन को ये लगा कि भगवान भी जले हुए पे नमक छिड़क रहे हैं, इसलिए प्रथम श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अर्जुन एक आता है, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे भगवन, आपके मत में यदि आपकी मान्यता के अनुसार ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे प्रवृत्त कर रहे हो। कर्म भी कोई ठीक ठीक होता तो कोई बात नहीं थी, मुझे कह रहे हो युद्ध जैसा क्रूर कर्म करो जिसमें जिनकी चरण सेवा हमारा कर्तव्य बनता है उनको मारना पड़ रहा है, बाणों से छिन्न विच्छिन्न करना पड़ेगा पूजा योग्य द्रोण को, पूजा योग्य भीष्म को, और ऐसे क्रूर कर्म में मुझे आप प्रवृत्त कर रहे हो। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और इससे तो मेरी बुद्धि का मोह तो दूर नहीं हुआ, लेकिन व्यामिश्रे ने वो वाक्य न बुद्धि मोह यशी व में, तो आप ये जो मिले जुले वाक्य बोल रहे हो, यद्यपि आप अर्जुन का अंदर से इतना तो विश्वास है कि भगवान मेरे हितैषी है, इसलिए आप मुझे मोह से रहित करने के लिए ही बोल रहे हो, मोहित नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मुख से निकले हुए वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मोहित से कर रहे हैं। युवा शब्द का प्रयोग करता है, व्यक्ति के मन में बहुत अधिक विषाद होता है तो किसको क्या बोलना चाहिए वो भूल जाता है, लेकिन अर्जुन जो है उस अवस्था में भी बड़ा सावधानी से शब्द प्रयोग करता, ईव शब्द का प्रयोग किया, बुद्धिम मोह यशीव में, यद्यपि आप मेरे मोह को दूर करने के लिए ही गीता का उपदेश करने में प्रवृत्त हुए हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहित से कर रहे हो, इसलिए क्या करिए कि तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्न्याम। तो इसलिए ज्ञान और कर्म इन दोनों में से एक का निश्चय करके मुझे श्रेय साधन के रूप में उपदेश करिए। और यहाँ पर ये अर्जुन के मन में भी भाष्य में भाष्कर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये निश्चित है कि कर्म और ज्ञान इनका सह समुच्चय नहीं हो सकता, ये अर्जुन भी समझता है, एक साथ दोनों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए अर्जुन ये समझ करके ही कि युगपत एक पुरुष अनुष्ठेय तो इन दोनों में नहीं है प्रश्न कर रहा, और भगवान ने भी उत्तर उसी अभिप्राय से दिया है। तो जब एक पुरुष अनुष्ठेय तो इनमें युगपत नहीं है, तो जो एक समय में या तो एक पुरुष निकृष्ट जो कर्मयोग है उसका अनुष्ठान कर सकता है या तो ज्ञान का अनुष्ठान कर सकता है, दोनों नहीं हो सकता। ये अर्जुन जान रहा है। तो भगवान ने भी उत्तर देना वैसा ही प्रारंभ किया है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा इत्यादि से उत्तर भी दिया है ना, कि इस संसार में संसार को बनाने के बाद भगवान ने अपनी प्रथम संतान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस संसार को चलाने का दायित्व उन पर सौंप दिया, संसार के संचालन का। लेकिन संचालन करना है तो कोई ना कोई संविधान भी आवश्यक होता है, नियमावली आवश्यक होती है। तो भगवान ने वेद रूपी संविधान दे दिया, यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, और वेदों को बता करके फिर कहा कि ऐसा ही करो, इसी वेदों के अनुसार संसार को चला लो और वेद के अनुसार संसार के प्राणी चले, इसके लिए अपना व्यवस्थापक बनो। तो वही कहते हैं लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा, तो पूरा यानी कब, तो जब संसार बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया उस समय से ही भगवान ने वेद का उपदेश ब्रह्मा जी को करके एक प्रकार से वेदोक्त जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा है इन दोनों साधनों को बताया। जो कर्माधिकारी हैं अशुद्ध चित्त मनुष्य, उनके लिए साधन है कर्म, कर्मयोगेन योगिनाम, और सांख्य योगेन सांख्यानाम। तो सांख्य से ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो ज्ञान योग से सांख्यों को श्रेय की प्राप्ति बताई। सांख्य हैं ज्ञानी लोग। तो अब न कर्मणा मनारंभात इत्यादि जो चतुर्थ श्लोक है, तीसरे श्लोक में तो ये दो निष्ठाओं का हमने पहले ही वर्णन किया है, ये कहा भगवान ने। अब मांच इत्यादि जो भाष्य हैं चतुर्थ श्लोक का अवतरण भाष्य, इसको देखिए। मांच बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विसन्नम् विसन्न मनसम अर्जुनम कर्म न आरभे इत्येवम मन्वानम आलक्ष्य आह भगवान न कर्मणा मनारंभात इति। ये मिला भाष्य, चौथे श्लोक का अवतरण भाष्य है तीसरे अध्याय के, जहाँ पर भाष्य में तीसरे अध्याय के समाप्ति भाष्य में तीसरे अध्याय की समाप्ति हुई भाष्य की तीसरे पाद की, तो वहाँ पर वो तीन नंबर लिखा है ना श्लोक का, इसके बाद में आता है गीता प्रेस के में तो 85 में है पृष्ठ पर। तो मांच बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसी इति विसन्नम विसन्न मनसम अर्जुनम कर्म न आरभे इत्येवम मनवानम आलक्ष्य आह भगवान न कर्मणाम अनारंभात इति। तो अर्जुनम आलक्ष्य भगवान आह, ऐसा अन्वय करिए। भगवान ने अर्जुन को देखा, कैसे अर्जुन को देखा, तो अर्जुन के दो विशेषण हैं यहाँ पर। एक विषण्ण मनसम, विषण्ण कहा जाता है विषाद ग्रस्त को, विषाद से युक्त है जो पदार्थ उसे विषण्ण कहा जाता है, और विषण्ण है मन जिसका, विषाद युक्त है मन जिसका उसे कहा जाएगा विसन्न मना, द्वितीय के एक वचन में विसन्न मनसम अर्जुनम। तो विषाद युक्त है मन जिस अर्जुन का, ऐसे अर्जुन को देख करके भगवान कह रहे हैं। अर्जुन के विषाद का कारण क्या है, क्यों अर्जुन के मन में विषाद हुआ, तो कहते मांच बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति। इति शब्द हेतु अर्थ में है विषाद का, अर्जुन के मन में जो विषाद हुआ उसका हेतु बताने वाला इति शब्द है। कहते हैं अर्जुन को विषाद इसलिए हुआ कि अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि माम बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसी। बंध का हेतुभूत जो कर्म है, शास्त्र कहता है कर्मणा बध्यते जंतुर विद्याच विमुच्यते, कर्म से जीव बंधन में आ जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है। ये इस वचन से कर्म बंधन का हेतु है ये निश्चित होता है। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करो, और कर्म बंधन का हेतु बता रहा है शास्त्र कर्म ना बध्यते जंतु। इसलिए अर्जुन के मन में विषाद हो रहा है। माम बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसी, बंध का हेतुभूत जो कर्म है उसी में आप मुझे प्रवृत्त कर रहे हो, ऐसा अर्जुन का निश्चय होने से अर्जुन के मन में विषाद हुआ। और ऐसे विषादयुक्त अर्जुन को देख करके भगवान कह रहे हैं। दूसरा एक विशेषण है अर्जुन का, कर्म न आरभे इत्येवं मनमानम। कहते भले ही भगवान हमें कहें कि तुम कर्म करो, लेकिन मुझे तो अपना हिताहित देखना है। भगवान कुएं में कूदने के लिए कहे तो मैं थोड़ी कूदूंगा। तो बंधन का हेतु है कर्म, इसलिए भले ही भगवान कहे तब भी मैं कर्म नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तुष्णिम बभुवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैं श्रेय का साधन नहीं देख रहा हूं, उल्टा भिक्षाटन ये मेरा कर्म धर्म नहीं है तो भी उसमें मैं श्रेय देख रहा हूं जीविका के लिए, लेकिन ये भीष्मादि को मारना इसमें श्रेय नहीं देख रहा हूं। तो अर्जुन श्रेयोर्थी है, ये न अहम श्रेयो अवाप्नुयाम इत्यादि। और व्यक्ति को जब ये निश्चित होता है साधक के मन में, साधक को, कि मुझे अपना उद्देश्य, किसी भी व्यक्ति का जीव जब तक जीव भाव में है तब तक उसका कोई न कोई निश्चित ही प्रयोजन अंदर से प्राप्तव्य शेष रहता है, तभी तो जीव है अल्पज्ञ है। जिस दिन आपके अंदर एक भी इच्छा नहीं रहेगी उस दिन आप पूर्ण रहोगे, पूर्ण हो जाओगे। इच्छा ही अल्पता की ज्ञापक है, परिच्छिन्नता की ज्ञापक है। तो अर्जुन के अंदर श्रेय प्राप्ति की इच्छा है, और कोई भी व्यक्ति किसी की बात मानता है तो उसके अंदर से जो एक निश्चित है उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक यदि कुछ साधन है और उसको बता रहा है, उसमें सहयोगी कोई हो रहा है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो संसार में कोई किसी की बात नहीं मानता। भगवान भी कहते हैं मेरी भी कोई बात नहीं मानता है, कह रहा है और क्या, और निग्रह किम करिष्यति कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो भगवान की बात नहीं मानता है तो जिन लोगों को व्यवहार में बातें माननी चाहिए वे नहीं मानते हैं यदि, तो हमें अपने मन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। भगवान यही शिक्षा दे रहा है कि कोई सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होता है, कोई किसी की बात नहीं मानता। यही अर्जुन ही देखो, अर्जुन कह रहा यानी भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध कर्म करो, युद्ध करो तो कम से कम करना चाहिए ना, लेकिन अर्जुन भी देखता है कि मुझे तो श्रेय की प्राप्ति चाहिए और इस युद्ध करने से मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं, इसलिए भले ही भगवान कह रहे हो लेकिन मेरे उद्देश्य की प्राप्ति में भगवान जिसमें मुझे प्रवृत्त करना चाहते हैं उसको मैं साधन नहीं देख रहा हूं। इष्ट साधनता का ज्ञान युद्ध में अर्जुन को नहीं हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट साधन में ही प्रवृत्त होता है, जो उसका अपना निश्चित प्रयोजन है इस प्रयोजन में किसी को सहायक देखता है, किसी बात को उसमें प्रवृत्त होता है, उसकी बात मानता है, और हमको भ्रम होता है कि हमारी बात मान रहा है, अपने लोगों को ऐसा हो जाता है भ्रम, लेकिन वो तो उतना ही मान लेता है। यही यहाँ पर देख रहे हैं भगवान भी कि कर्म न आरभे इत्येवम् मनवानम् अर्जुनम् आलक्ष्य। अर्जुन मान रहा है, मनु अवबोधने निश्चित कर लिया अर्जुन ने कि भले ही भगवान कह रहे हैं तुम कर्म करो लेकिन मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे जो चाहिए उसकी प्राप्ति कराने की योग्यता नहीं देख रहा हूं मैं, इष्ट साधनत तो नहीं देख रहा हूं कर्म में, इसलिए इसको मैं नहीं करूंगा। ऐसे भगवान तो ऋषिकेश हैं, ऋषि कहा जाता है इंद्रियों को, और उसका जो ईश है, इंद्रियों का जो नियामक है, मनसो मनोयत, जो मन को भी मनन करने का सामर्थ्य देता है, तो वो सब का अंतर्यामी होने के कारण एक बार हमको अपने मन की बात समझने में तो भूल हो सकती है, लेकिन वो अंतर्यामी होने के कारण उससे किसी के मन की कोई बात छिपी हुई नहीं रहती, वो सबके मन का साक्षी है ना। तो भगवान ने अर्जुन के इस निश्चय को जान लिया, आलक्ष्य का अर्थ है जान करके, आसमंतात ज्ञात्वा लक्षयित्वा। तो अर्जुन के मन का ये निश्चय देखा तो फिर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, एक चौथे श्लोक का अवतरण भाष्य ये है इतना, आलक्ष्य आह भगवान न कर्मनाम अनारंभात इति, ये चौथा श्लोक का प्रतीक के रूप में ग्रहण है, यानी चौथे श्लोक से भगवान अर्जुन को जिसमें प्रवृत्त करना चाहते हैं उसी में प्रवृत्त कर रहा है। खाली अर्जुन का जो भ्रम है जिसके कारण कर्म में अर्जुन प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उस कारण को निवृत्त कर रहे हैं, उसे मिटा रहे हैं। उसे मिटाते हुए ये इष्ट साधनत्व तो नहीं देख रहा है, अर्जुन की इष्ट साधनत्व तो बुद्धि कर रहा है, करा रहे हैं भगवान चौथे श्लोक के द्वारा। अर्जुन में जो वर्तमान में निश्चय कर्म मेरे इष्ट का साधन नहीं, ये विभ्रम अर्जुन का मिटा रहे हैं और कर्म में इष्ट साधनत्व का ज्ञापन कर रहे हैं। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये अवतरण लिखा चौथे श्लोक का। अब प्रकारांतर से भी चौथे श्लोक का अवतरण लिखते हैं, दो प्रकार से अवतरण लिखा, एक प्रकार ये हुआ, दूसरा प्रकार है अथवा ज्ञान कर्मनिष्ठयोः परस्पर विरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोः एव पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं न स्वातंत्र्येन ज्ञान निष्ठा तु कर्मनिष्ठो उपाय लब्धात्मिका सति स्वातंत्र्येन पुरुषार्थ हेतु अन्य अनपेक्षा इति एतम अर्थम प्रवर्षयिष्यन् आह भगवान न कर्मणा इति ऐसा समझ लो। ये प्रकारांतर से एक अवतरण है और अथवा शब्द का प्रयोग उसी प्रकारांतर का ही ज्ञापक है। या तो उस अवतरण को समझ लो, ओ नहीं नहीं एक ही है, अथवा एक होना चाहिए। अथवा ज्ञान कर्मनिष्ठयोः परस्पर विरोधात्, कहते हैं ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा इनका आपस में विरोध है। कर्म करने के लिए मैं करता हूँ ये अभिमान आवश्यक है, ये कर्म मेरा कर्तव्य है, तो क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया तो कारक, क्रिया कारक फल भेद पूर्वक कर्म होता है। क्रिया कारक फल भेद अविद्या सिद्ध अविद्यक है, इसलिए भ्रांति पूर्वक ही कर्म होता है। और ज्ञान निष्ठा है औपनिषद स्वरूप का मैं के रूप में अनुसंधान, उसके लिए ज्ञान के जो अंतरंग साधन श्रवण मनन निरिध्यासन, ये वास्तविक जो श्रवण है वह भी कर्तृत्व अभिमान बनाए रख करके नहीं हो सकता। श्रवण का तो अर्थ खाली उपनिषद में प्रयुक्त शब्दों को सुनना मात्र नहीं है ना, उपनिषदों का तात्पर्य जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसके निर्धारण अनुकूल विचार, तो ये निश्चित है। उपनिषद ब्रह्म का स्वरूप तो अकर्ता है अभोक्ता है, और वो अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं हूँ, इस निश्चय में पहुंचाने वाला विचार करना है। तो वो विचार करते समय अपनी अकर्त्रिता अभोक्त्रिता का अभिमान रखने वाला अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुसंधान नहीं कर सकता, ऐसा उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार नहीं कर सकता। उस समय अपने आप को कैसे मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूँ इसी को क्या नाम विचार का केंद्र बिंदु बना करके विचार करना होता है, श्रवण काल में भी निधि ध्यासन काल में भी। हाँ हाँ, तो इसलिए जब ज्ञान निष्ठा कहते तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि लिए जाता है। तो ये करते समय इन दोनों का आपस में विरोध होने से युगपत एक पुरुष के द्वारा इन दोनों का अनुष्ठान असंभव है, ये अर्जुन देख रहा है कि एक ज्ञान कर्मनिष्ठयोः परस्पर विरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोः एव पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते। तो इतरेतर अनपेक्ष यानी ज्ञान और कर्म ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही पुरुषार्थ के स्वतंत्र साधन है। पुरुषार्थ का अर्थ है वेदांत का प्रयोजन, वेदांत का प्रयोजन है मोक्ष, और मोक्ष का स्वरूप है समूल अध्यास की निवृत्ति। जो साध्य मोक्ष है, प्रयोजन रूप मोक्ष है, स्वरूप अवस्थान तो स्वतः सिद्ध ही है, प्रतिबंध की निवृत्ति ही फल बनता है ना। तो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है, छुटकारा है बंधन से, मुक्ति है, ये है पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन ये स्वतंत्र है, एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना कर्म भी और ज्ञान भी स्वतंत्र साधन है, दो रास्ते हैं। ये अर्जुन को भ्रम हुआ, ये पहले वाला अलग वो अवतरण था, ये अलग अवतरण है। पुरुषार्थ प्राप्ति के अलग अलग दो साधन है, ऐसा अर्जुन के मन में भ्रम हुआ, यानी पहले अवतरण में और इस अवतरण में अलग अलग भ्रम है ना। अर्जुन को भ्रम का अर्थ है, अर्जुन तो जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि मान करके भगवान भाष्कर कह रहे हैं कि साधकों के मन में ऐसी ऐसी भ्रांतियां हो सकती है, उन भ्रांतियों को मिटाने के लिए एक एक श्लोक है। तो अर्जुन के मन में द्वितीय अध्याय को सुन करके और तृतीय अध्याय के भी तृतीय श्लोक को देख करके सुन करके ये निश्चय, विपरीत निश्चय हुआ, भ्रांति हुई, उस भ्रांति को मिटाने के लिए उपदेश की जरूरत है। जैसे श्वेत केतु के प्रथम बार तत्वमसि उपदेश करने के बाद में कई एक मन में संशय आते हैं, तो एक एक संशय की निवृत्ति के लिए फिर दोबारा उदाहरण सहित उपदेश करते हैं, ऐसे और आठ बार ऐसे ही भगवान कर रहे हैं। तो जब भगवान के मुख से तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में सुना अर्जुन ने कर्म योगे न योगी नाम, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, तो कर्म रूपी साधन से योगी शब्दित कर्माधिकारी को श्रेय की प्राप्ति होती है, और ज्ञान रूपी साधन से सांख्य शब्दित ज्ञानाधिकारी को श्रेय की प्राप्ति होती है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ अर्जुन समझा। भगवान का यह अभिप्राय नहीं है, और भ्रांति हुई अर्जुन के मन में कि ये दोनों युगपत एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है नहीं, इसलिए कर्म और ज्ञान ये अलग अलग एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र रूप से श्रेय प्राप्ति के साधन है। इस अर्जुन की भ्रांति को मिटाने के लिए आगे के श्लोकों की आवश्यकता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि इतरेतर अनपेक्षयो एव पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया, ये तो भ्रांति हुई है ना ऐसी। अब भगवान जिस अभिप्राय से उत्तर श्लोकों से अर्जुन की भ्रांति को मिटा रहे हैं, वो उत्तर श्लोकों के अभिप्राय को भाष्यकार भगवान अवतरण में बता रहे हैं। ये भ्रांति बताई, इस भ्रांति को कैसे मिटाया जाएगा वो बताया जा रहा है कि कर्म निष्ठायाः ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं न स्वातंत्रेन, ज्ञान निष्ठा तु कर्म निष्ठोपाय लब्धात्मिका सति स्वातंत्रेन पुरुषार्थ हेतु अन्य अनपेक्षा इति एतम अर्थम प्रदर्शयिष्यन् आह भगवान। तो अर्जुन की ये जो दूसरी भ्रांति है इसको मिटाने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन को तो भ्रांति है कर्म स्वतंत्र साधन है श्रेय का, लेकिन भगवान अर्जुन के इस भ्रांति को मिटाते हुए कह रहे हैं कि कर्म निष्ठायाः ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं न स्वातंत्रेन। कहते हैं कर्म निष्ठा पुरुषार्थ का साधन है, श्रेय प्राप्ति का साधन है, लेकिन साक्षात साधन नहीं। ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, कर्म अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि के अधिकार का प्रयोजक बन जाता है और अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता है, हेतु बनता है। इसलिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन कर्मनिष्ठायाः पुरुषार्थ हेतुत्वम्। कर्मनिष्ठा में पुरुषार्थ हेतुत्व है, कर्मनिष्ठा पुरुषार्थ का साधन है, लेकिन ज्ञान का साधन बन करके सीधा नहीं। ये लिखते हैं न स्वातंत्रेन ज्ञान निष्ठा, क्या नाम, पुरुषार्थ हेतुत्वम ज्ञान निष्ठाया, ऐसा अनुय करिए। तो ज्ञान निष्ठा में स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ हेतुत्व नहीं है। ज्ञान निष्ठा तु कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा तु कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती स्वातंत्रेन पुरुषार्थ हेतु। और ज्ञान निष्ठा तो स्वतंत्र रूप से समूल निवृत्ति का अध्यास, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उसका साधन है। ज्ञान हुआ तो अध्यास की निवृत्ति के लिए ज्ञान किसी सहायकांतर की अपेक्षा नहीं करता। अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होते ही समूल अध्यास निवृत्त होता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान निष्ठा तु स्वातंत्रेन पुरुषार्थ हेतु। लेकिन कौन सी ज्ञान निष्ठा? तो कहते हैं कर्म निष्ठा उपाय लब्धा मिकासति। कर्म निष्ठा रूपी जो साधन है, कर्म निष्ठा रूपी उपाय से प्राप्त होकर के जो ज्ञान होता है वो फल पर्यवसायी ज्ञान होता है। केवल शब्द शब्दार्थ ज्ञान नहीं, वो अनुभव में पर्यवसायी ज्ञान हो जाता है योग्य अधिकारी को। इसलिए कर्मनिष्ठा रूपी जो उपाय है उस उपाय से प्राप्त हो करके जो ज्ञान होता है, ज्ञान निष्ठा होती है, वो पुरुषार्थ का स्वतंत्र साधन बनती है। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा तो ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, यह अधिकरण तीसरे अध्याय में जो आया ब्रह्म सूत्र के, वो यही बताता है कि ज्ञान की उत्पत्ति में तो कर्मादि सब साधनों की परंपराया आवश्यकता है। क्यों? तो कहते यज्ञादि श्रुते विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यह श्रुति यही बताती है। और अन्य अनपेक्षा ने किसी दूसरे सहायकांतर की अपेक्षा किए बिना ही ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन बन जाती है। इति एतम अर्थम, इस अर्थ को प्रदर्शित करते हुए भगवान ये चौथा श्लोक कह रहे हैं अर्जुन को, इसीलिए चौथा श्लोक है। तो ये अलग अलग दो अवतरण है, अब चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो अर्जुन कर्म को पुरुषार्थ का साधन नहीं समझ रहा है, पुरुषार्थ प्राप्ति का, पहले अवतरण के अनुसार। अनिष्ट साधनत्व देख रहा है ना, इष्ट साधनत्व नहीं देख रहा। तो अर्जुन के इस भ्रांति का निराकरण करते हुए भगवान कह रहे हैं पुरुषः यानी मुमुक्षु, मुमुक्षु जो पुरुष है अधिकारी है, श्रेय प्राप्ति चाहने वाला जो पुरुष, श्रेय है मोक्ष, तो श्रेय प्राप्ति कामः पुरुषः ऐसा लगाना। पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है जो साधक, वह साधक पुरुषार्थ है नैष्कर्म्यम शब्द से बताया गया। आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय स्वरूप है, और वही उसी में स्थिति बने तो माना जाता है पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई। तो नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ है स्वरूप अवस्थान, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसी स्वरूप में मैं का यानी अपनी अहंता का अच्छी तरह से अवस्थान, स्वरूप अवस्थान नैष्कर्म्य है। हाँ, एक है अहंकार, अनात्मा कार्यकरण संघात में जो मैं है उसे अहंकार कहा जाता है, और जो ब्रह्म में मैं है वो है स्वरूप अवस्थान, वो यथार्थ ज्ञान है। तो कहते हैं जो श्रेय प्राप्ति काम है उसे श्रेय की प्राप्ति नहीं होती है, नैष्कर्म्य ही श्रेय की प्राप्ति है। नैष्कर्म्यम न अश्नुते पुरुषो, नैष्कर्म्यम न अश्नुते, नैष्कर्म्यम शब्द का ही दूसरा नाम है श्रेय प्राप्ति। श्रेय प्राप्ति को ही नैष्कर्म्य शब्द से कहा जा रहा है। तो श्रेयो श्रेय काम पुरुष नैष्कर्म्यम शब्दित श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन पुरुष? तो कहते हैं कर्मनाम अनारंभात, जो कर्म का आरंभ नहीं करता वह श्रेय प्राप्ति काम पुरुष श्रेय को प्राप्त नहीं करता। श्रेय को प्राप्त करना है तो एक प्रकार से यह तो व्यतिरेक मुख से कहा गया, जो कर्म नहीं करता शास्त्र ने बताया हुआ जो उसका वर्णाश्रम विहित धर्म है उसका पालन नहीं करता, कर्म का आरंभ होता है कर्म धर्म का पालन, धर्म का अनुष्ठान। तो जो अपने अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है वह श्रेय को प्राप्त नहीं करता, नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करता, ये व्यतिरेक मुख से कहना हुआ। साधन नहीं है तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। अन्वय मुख से कथन होगा कि जो मनुष्य कर्म का अनुष्ठान करता है उसे नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है। अनारंभा में से भी अन को हटा दो, आरंभ को रखो, कर्म नाम आरंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम अश्नुते, ये अन्वय मुख से होगा। एक अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार, दो सहचार होते हैं ना साध्य साधन भाव के साधक, यहां व्यतिरेक सहचार बताया है। कर्म नाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते, साधक को कर्म न करने से नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति नहीं होती है। इसको अन्वय मुख से कहना होगा तो पुरुषः कर्मणाम् आरंभात् नैष्कर्म्यम् अश्नुते, ये अन्वय मुख होगा। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार के माध्यम से भगवान अर्जुन के उस भ्रांति को दूर कर रहे हैं जो अर्जुन के भ्रांति हुई थी कि कर्म इष्ट का साधन नहीं है, कर्म में इष्ट साधनत्व तो नहीं है, उसकी निवृत्ति कर दी, इसको श्रेय प्राप्ति का साधन बताकर, नैष्कर्म ही श्रेय है और उस नैष्कर्म रूपी श्रेय की प्राप्ति का साधन कर्म है। नैष्कर्म शब्द का अर्थ श्रेय कैसे है? नैष्कर्म शब्द का अर्थ है निष्कर्मा, शब्द का तो अर्थ है परमात्मा, और निष्कर्म का जो स्वरूप है उसे नैष्कर्म कहते हैं। निष्कर्मा ये ब्रह्म को क्यों कहते हैं, परमात्मा को क्यों कहते हैं? इसलिए कि नि का अर्थ है नहीं है और कर्म का अर्थ है क्रिया, जिसमें जो क्रिया रहित है। तो ब्रह्म में स्वतः ही कोई क्रिया नहीं है, वो क्रिया रहित है, इसलिए उसे निष्कर्मा कहा जाएगा। और निष्कर्मा वस्तु का जो स्वरूप होता है उसे नैष्कर्म्य कहते हैं। भाव अर्थ में वो सब शय प्रत्यय होकर के नैष्कर्म्य बनता है संस्कृत में, ध्यान में। तो न च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, कहते हैं खाली जो अभी कर्म को छोड़ने का अधिकारी है नहीं, अभी कर्म से निवर्त्य जो दोष है मल नाम का, वह चित्त में बैठा हुआ है और उस मल नामक दोष की निवृत्ति का उपाय जो कर्म है उसको छोड़ देता है, तो उतने मात्र से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये यहां कह रहे हैं न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, कहते हैं खाली संन्यास करने से यानि बाहर से जो कर्म इंद्रियों का कर्तव्य है उसे छोड़ने से मात्र सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अंतकरण की शुद्धि नहीं हो पाती, और शुद्ध अंतकरण नहीं होगा तो उसमें ज्ञान टिकता ही नहीं। उपनिषदों के सारे मंत्र याद हो जाए और प्रवचन करने भी आ जाए अच्छी तरह से, तब भी वो जो उपनिषदों का तात्पर्य है उसमें स्थिति नहीं बन पाती। तो संन्यसनाद एव सिद्धिम न च समधिगच्छति, ऐसा अनुभव कर लो। कोई भी अपने साधन का, जिस साधन में जिसका अधिकार है, उसके जीवन में जिस साधन की आवश्यकता है, उस साधन से भागता है, वो साधन नहीं करता, तो उसे फिर सिद्धि की यानी फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि नहीं होती का अर्थ। इस प्रकार ये मूल मंत्र का मूल श्लोक का अर्थ है। हाँ, हाँ, हाँ, तो जिसने पहले कर्म किया है उसकी पहचान होती है। इस लोक से लेकर के परलोक के पदार्थों में वैराग्य होता है, नित्य अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण में संसार में विद्यमान जो दोष है, जैसा संसार का स्वरूप है वैसा ही दिखेगा। संसार सदोष है, जैसे नचिकेता को दिखने में आया वैसा दिखेगा। तो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक के लोक पर्यंत के किसी भोग में अटकेगा नहीं, कोई देने के लिए तैयार भी हो जाए तभी अंदर से स्वीकार नहीं करेगा। जैसे नचिकेता ने कहा ये सब जो भोग आप अपने पास रख लो, लेकिन हम तो जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, आप मुझे मैं जो चाहता हूं वही दो। नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, तो माना जाता है कि पहले अनंत जन्मों से कर्म किए हैं, उसकी पहचान ये है। ये यदि होता है तो शास्त्र कहता है यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जेत, उसके लिए तो फिर सन्यासी बने, वो आगे का साधन है। लेकिन आपको चढ़ना है टेरेस पे, है रोड पर, कहते हैं बीच वाली सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे हम, सीधी वहां पर पैर रखना चाहेंगे, तो वहां छत पर पहुंचेंगे नहीं पहुंच पाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं